kalapato ing tulasari tinepihno ing siku dendro sinuwun. Lho. Ana apa Sora Gupita? Bareng munjuk adur. Ing jawi wonten tamu ingkang badhe rawuh. Nuringgi medhak saking wiyati. Boten pangling mriku pekulo narada ingkang badhe rawuh wonten ing pendhapi. Lho, weh ladalah. Jumoto medhak saka wiyati arep rawuh ana jroning pendhapa. Gaulana nun. Moro pian para radya kang samya sibo. Yayi. Yayi Prabu Bisma kelan Yayi Prabu Kurasena ayu ndak kanthi daya-daya mapakake prapane mekulo narada. Nuwun inggih swami kula dherekaken kok Prabu. Nuwun inggih monggo kula dherekaken kok Prabu.